Powiem, mamusia przyjeżdża na weekend. Vocaler. Szybko dojdziesz do głosu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach godzina 8. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Jutro pierwsi nauczyciele dostaną szczepionkę przeciwko koronawirusowi. Zapisało się 265 tysięcy. Czeski parlament będzie decydować o przedłużeniu stanu wyjątkowego w związku z pandemią do 16 marca. Synoptycy ostrzegają przed mrozem i opadami śniegu w całym kraju. 265 tysięcy nauczycieli chce się zaszczepić przeciwko COVID-19, wynika z danych Ministerstwa Edukacji i Nauki. Zapisy zakończyły się o północy. Pierwsi chętni zostaną zaszczepieni już jutro. Szczepienia odbędą się w szpitalu węzłowym, który znajduje się najbliżej danej szkoły lub placówki, mówi rzeczniczka Ministerstwa Edukacji i Nauki Anna Ostrowska. W momencie dostarczenia szczepionki szpital przypisany szkole poinformuje dyrektora szkoły lub placówki, kiedy jego pracownicy mogą przyjechać na szczepienie. Nauczyciele poniżej 60 roku życia będą szczepieni preparatem AstraZeneca. Starsi preparatami firmy Pfizer i Moderna. Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej Barbara Socha przypomina, że nauczyciele i opiekunowie po 60 roku życia zostaną zaszczepieni później. Dla osób po 60 roku życia będzie przewidziane odrębne szczepienie w odrębnym terminie. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Do tej pory pierwszą dawkę szczepionki przeciwko COVID-19 otrzymało prawie 1 775 000 osób. Wczoraj resort zdrowia potwierdził prawie 7 000 nowych przypadków koronawirusa. To o 3 000 więcej zakażeń niż dzień wcześniej. Zmarło 360 osób. Najnowsze dane epidemiczne poznamy po 10. Izba poselska czeskiego parlamentu będzie dziś decydować o przedłużeniu stanu wyjątkowego do 16 marca. W tej chwili obowiązuje do niedzieli, a wprowadzono go 5 października. Jest w Czechach podstawą prawną dla restrykcji wprowadzonych w związku z pandemią. Wicepremier Jan Hamaczek ostrzegł posłów, że nieprzedłużenie stanu wyjątkowego między innymi opóźni zakup testów, które mają być używane w szkołach. Pamiętajmy, że chodzi tu przede wszystkim o ludzkie życie, którego nie powinniśmy narażać na zbędne ryzyko, tylko dlatego, że nie możemy się porozumieć. Czeski rząd zapowiedział, że jeśli stan wyjątkowy nie zostanie przez parlament przedłużony, obostrzenia będą wprowadzane na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym. Europosłowie za około godzinę mają przyjąć raport na temat Ukrainy. Będą też debatować nad bezpieczeństwem białoruskiej elektrowni atomowej. Jeśli chodzi o raport na temat Ukrainy, to część zapisów już wczoraj została przyjęta. Chodzi o fragment dotyczący budowy Nord Stream 2 i apel o jej zatrzymanie. Europosłowie napisali o długoterminowych zagrożeniach politycznych, gospodarczych i tych dotyczących bezpieczeństwa. Podkreślili, że rurociąg zwiększa zależność Europy od rosyjskich dostaw gazu, zagraża unijnemu rynkowi wewnętrznemu, jest niezgodny z polityką energetyczną wspólnoty oraz z jej interesami strategicznymi. Europosłowie napisali też, że gazociąg niesie negatywne skutki dla rozdartej wojną Ukrainy. Po ogłoszeniu wyników głosowania nad raportem rozpocznie się debata na temat budzącej kontrowersje elektrowni atomowej w białoruskim Ostrowcu, którą wybudowała Rosja. Unia Europejska kilkakrotnie już wyrażała wątpliwości co do bezpieczeństwa inwestycji znajdującej się przy granicy z Litwą. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Synoptycy ostrzegają przed mrozem i opadami śniegu na terenie całego kraju. Najsilniej będzie padać na Wybrzeżu i w Bieszczadach. W nocy Warmia i Mazury były najzimniejszym regionem w kraju. Na termometrach było nawet minus 21 stopni. Na termometrach najniższe wartości w Dobrocinie minus 21 stopni, minus 20 stopni w Lidzbarku Warmińskim, ale w pozostałych miejscowościach też tęgi mróz minus 17, minus 18 stopni. Mówi Magdalena Pękała z Instytutu Meteorologii w Białymstoku. Ostrzeżenia IMGW przed silnym mrozem obejmują dziś północno-wschodnią i południowo-wschodnią część kraju. Więcej o pogodzie po sporcie. Kultowe słuchowisko Kocham Pana Panie Sułku dla uczczenia pamięci Krzysztofa Kowalewskiego. Aktor zmarł w sobotę, miał 83 lata. Słuchowisko do 19 lutego będzie emitowane na naszej antenie po 13. Krzysztof Kowalewski zagrał ponad 1000 ról w Teatrze Polskiego Radia. Jedną z najbardziej kojarzonych z nim kreacji była postać pana Sułka ze słuchowiska Jacka Janczarskiego Kocham Pana Panie Sułku, w którym stworzył mistrzowski duet z Martą Lipińską. O mamo, panie, ja się boję! Spokojnie, panie Sułku, kochany! Aktorzy tak wspominali pracę przy słuchowisku. Myśmy czasem nie mogli nagrywać, bośmy pękali ze śmiechu sami w trakcie nagrania, które zresztą najczęściej odbywało się awisto. miasta. Myśmy tego nawet nie musieli naczytywać, przygotowywać, tylko po prostu jechaliśmy jak ludzie, którzy byli z łukiem i jeli. Utwór staje się dobry wtedy, kiedy okazuje się, że jest ponadczasowy. I on jest ponadczasowy. Słuchowisko Kocham Pana, Panie Sułku nadawane było przez 30 lat. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce, Adam Malecki. Australian Open, kolejny dzień zmagań. Udany czas w pracy dla Łukasza Kubota, który wygrał na inaugurację gry podwójnej. Wraz ze swoim partnerem, Holendrem Wesleyem Kulhoffem, awansowali do drugiej rundy, potem jak w pierwszej wygrali w dwóch setach z Urugwajczykiem Arielem Bearem i Ekwadorczykiem Gonzalo Escobarem. Jakie odczucia po meczu Kubota? Jesteśmy zadowoleni z pierwszego spotkania. Zawsze powtarzałem, że najtrudniejsze są pierwsze mecze, szczególnie tutaj, jak jest Australian Open. I cieszę się, że obydwoje kliknęliśmy przede wszystkim na returnach, bo dzisiaj to było przede wszystkim widać różnicę w tym uderzeniu podczas tego spotkania. 24. urodziny obchodzi dzisiaj Hubert Hurkacz. Nie sprawił sobie jednak niespodzianki. Po tym jak odpadł z gry pojedynczej, zakończył udział także w tej podwójnej. Wraz z Kanadyjczykiem Felixem Ogierem Aliassime przegrali z brytyjskimi braćmi Skupskimi 3-6 i 2-6. Tymczasem pogromca Hurkacza w singlu, Szwed etiopskiego pochodzenia Elias Imar, trzyma się mocno i awansował do trzeciej rundy po tym jak pokonał Hiszpana Carlosa Alcaraza. Dalej grają także Rosjanie Rubliow i Hachanow. Do trzeciej rundy gry singlowej awansowały także Estonki Anet Kontaveit i Kaja Kanepi, Czeszka Karolina Pliszkowa czy ku uciesze miejscowej publiczności Australijka Ashley Barty. W piłkarskim Pucharze Polski Radość Rakowa-Częstochowa i Piasta Gliwice, które awansowały do ćwierćfinału. Raków wygrał 4-2 z Górnikiem Zabrze, a trener Marek Papszun zadowolony. Emocjonujące, żywe spotkanie. 6 bramek w tych trudnych warunkach. My tym samym pokazaliśmy, że mowa o jakimś naszych problemach jest za wczesna. Zwycięstwo jest o tyle cenne, że w pucharze kto przegrywa, ten odpada. Piast 2-1 ograł w Szczecinie lider Ekstraklasy, czyli Pogoń. Za granicą w Pucharze Króla Sevilla górą wygrała 2-0 z Barceloną, ale by zagrać w finale będzie musiała jeszcze przypieczętować awans w rewanżu na Camp Nou. We Włoszech w finale zmierzą się Juventus i Atalanta, która wczoraj pokonała obrońcę trofeum Coppa Italia Napoli. Grał Piotr Zieliński. Nie pomógł. Nie pomogli także Jakub Moder i Michał Karbownik. Zadebiutowali w barwach Brighton, ale to Leicester wygrało 1-0 i zagra w ćwierćfinale Pucharu Anglii. Podobnie jak Manchester City i Everton, który dopiero po dogrywce 5-4 pokonał Tottenham. W siatkówce w Lidze Mistrzów Werwa Warszawa po bardzo emocjonującym spotkaniu pokonała Modenę Leoszus 3-2. W plus lidze PGS Krabbeuchatów wygrała po raz 12 w tym sezonie ligowym, tym razem 3-1 ze Ślepskiem Malow Suwałki. Kolejny sport za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Za oknami dzisiaj słonecznie w Olsztynie, w Gorzowie, w Poznaniu, w Łodzi i w Opolu. Oprócz tego opady śniegu w pozostałej części kraju. Najcieplej będą mieli mieszkańcy Szczecina minus 3 stopnie, w Gdańsku minus 5, w Bydgoszczy, Poznaniu, Wrocławiu, Opolu po minus 7. I uwaga, zmyłka przeciwnika w Lublinie, w Rzeszowie, w Krakowie też minus 7. Minus 10 natomiast Kielce, Łódź, Warszawa, Białystok i Olsztyn. No niestety słońce tylko w niektórych miejscach dzisiaj. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Walentynkowe okazje w Euro przyspieszają bicie serca. Telefony, smartwatche i inne produkty idealne na prezent. Kupisz nawet 1600 zł taniej w sklepach Euro i na euro.com.pl. Ależ pogoda. No. Wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 8:09, teraz obywatel GC. W końcu powiem ci, co myślę, tak prosto w twarz. Kiedy cię widzę, to się wstydzę,

Program Trzeci Polskiego Radia, godzina 8.17. O tej porze codziennie w studiu pojawia się magister Michał Migała. 3 dekady temu. Wspaniała wiadomość dla mieszkańców Warszawy. Już niedługo miasto i okolice wzbogacą się o drugie lotnisko. Wczoraj wojewodowie warszawski, płocki i ciechanowski podpisali porozumienie o budowie portu. Lotniczego rzecz jasna. Ogromna inwestycja na miarę XXI wieku stanie w Modlinie koło Warszawy. Składać się na nią będą terminal, hangary i strefa cargo. Wszystko warte 2 miliardy dolarów. Lotnisko zostanie wybudowane już za 5 lat, czyli w roku 1996. I nie ma powodów, żeby temu nie wierzyć. Tymczasem, jak jest teraz, każdy widzi. Nie można zaprzeczać rzeczywistości. Z powodu transformacji i potrzebnych reform mamy przejściowy kryzys. I trochę on potrwa. Żeby przetrwać ten trudny czas, z pomocą rodakom przyszedł zespół specjalistów z Instytutu Żywności i Żywienia. Przeanalizowali oni dostępne na rynku produkty tak, aby stworzyć koszyk zapewniający najtańsze przetrwanie. Zrobili to dzieląc kalorie i wartości odżywcze przez średnią cenę detaliczną. I tak, najtańszym źródłem energii okazały się ziemniaki i kasza jęczmienna. Można je sobie urozmaicać margaryną. Cenne białko i minerały zapewnią zaś podroby i kiszka pasztetowa. Odradza się za to wydawać pieniądze na ryby czy luksusowe produkty takie jak kakao, alkohol czy czekolada. Jak widać, nawet w ciężkich czasach można sobie poradzić. Po cóż robić problemy, jeśli może ich nie być? I tym miłym akcentem żegnam się z Państwem. Michał Migała, dziękuję. Pretend you're high. Pretend you're. Program Trzeci Polskiego Radia, 23 minuty po godzinie 8. Szukamy dzisiaj przepisu na pączka, który jest ujemny kalorycznie. 2 dwójki, 7 trójek. Ja mam sposób na pączki z ujemną ilością kalorii, bo ja dzisiaj sobie kupiłem 3 pączki. Z obliczeniem to jest 1200 kalorii, zjadłem jednego pączka, czyli 400 kalorii. 1200 minus 400 to jest 800 kalorii, jestem na minusie. Także no jest sposób, proste jak nie wiem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Szanowny panie, szukam księgowego, który potrafi prowadzić takie obliczenia, jakich pan właśnie dokonał tutaj na antenie. Zachęcam do kontaktu. Tymczasem jeszcze teraz pan Ryszard. Moim zdaniem ujemne kalorie ma pączek wirtualny. Nie dość, że się go nie zje, to jeszcze trzeba spalić kalorie, żeby go kliknąć. Dziękuję bardzo. Tak, tylko wtedy jedyne co to ślina cieknie, a człowiek nawet nie powącha tego lukru. Pani Ewa. No muszę redaktora poprosić, żeby przestał mówić o tych ujemnych kaloriach już przy pączkach, bo pączek musi być słodki, on musi dostarczać radości, musi wytwarzać endorfiny, a te endorfiny, jak słyszą redaktora, to sobie w łeb strzelą i już nie wrócą po prostu. Pozdrawiam. Bardzo pani dziękuję. Pani Ewo, pan Kamil Stoch właśnie zapytany o to, co może taki jeden pączek, to jest to, co odpowiedział. Najlepsza cukiernia w Innsbrucku, powiedz mi, wy musicie w takim dniu też trzymać wagę, czy możecie sobie śmiało pozwolić na 3-4? Ja nie muszę. Co taki jeden niewinny pączek, że rozsosany? No właśnie, dlatego nie można zjadać 6 pączków, tylko trzeba zjadać 6 razy po jednym pączku, bo jeden pączek przejdzie, no co on może, no co on może, no. Igor Walaszek, jak dobrze w trójce. 25 minut po godzinie 8, numer do nas niezmiennie. 2 dwójki, 7 trójek. Powietrza pełna, ale duszno tu. Ta atmosfera gęsta, tyle ciasnych głów. Próbuję szukać wyjścia, ale wszędzie mur. Pan nie ma recepty na to, mówi fartuch, odziana postać. Ja mówię, kiedy nisko dół. Metoda na to jest prosta, głośno mów. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. Znowu widzę siebie jak psa, bez imienia i państwa, bez smyczy i kagańca. Znowu widzę siebie jak psa, takie pół drogi, pół stan. Niby full, ale brak praw. I nie chcę się rzucać w oczy i oddam ostatnie odmówię za twój, twój dotyk. Się w porę poznał, że już pora iść. Może by na noc zostać, może by. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi. Chyba już muszę iść. Znowu widzę siebie jak psa, bez imienia i państwa, bez smyczy i kagańca. Znowu widzę siebie jak psa, taki półdrogi, półstan. Niby full, ale brak brak. I nie chcę się rzucać w oczy, oddam ostatnie obuwie za twój, twój dotyk. We'll be right back. Zapraszamy do reklamy. Marian, walentynki to w niedzielę są? No, a już dzisiaj tłusty czwartek. To co, pończusia? No i tego goferka. O, goferki, to ja lubię. Tylko w tłusty czwartek w Media Expert. Prawdziwa rewelacja. Frytkownice i gofrownice w promocji 20% taniej. Teraz możesz sobie zrobić tłusty czwartek, kiedy tylko zechcesz. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Jesienią i zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Jesienią i zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. W lidlowych, czyli niskich cenach. Już teraz maseczki dzianinowe polskiej marki 4F z jonami srebra o działaniu antybakteryjnym. Mega okazja! Kup trzy maseczki w cenie dwóch. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:31. Ekonomia w Trójce. Marcin Giełowicz, zapraszam. Likwidacja Urzędu Rzecznika Finansowego coraz bliżej. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych skierowała do prac w podkomisji rządowy projekt ustawy, który dotyczy m.in. właśnie tej kwestii. Zadania Rzecznika Finansowego ma przejąć Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Chcemy tym projektem poprawić sytuację klienta w sporze z największymi globalnymi korporacjami. Jeśli podkomisja mogłaby ten projekt jeszcze w tym kierunku udoskonalić wspólnie z panem prezesem UOKiK-u, to oczywiście jest to wniosek jak najbardziej w opinii rządu zasadny i chętnie do takiej pracy przystąpimy. Mówił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Rzecznik finansowy Mariusz Golecki twierdzi, że przejęcie jego uprawnień przez Urząd Antymonopolowy będzie szkodliwe dla konsumentów. To trudne zadanie, ale chciałbym, by więcej firm prowadziło wymianę handlową z Chinami. Tak mówił w TVP Info prezydent Andrzej Duda. Mówiłem w swoim wystąpieniu wobec pana przewodniczącego Xi Jinpinga, który był gospodarzem szczytu 17+1, że no chcielibyśmy, żeby zostały rozluźnione te administracyjne okowy i żeby polskie produkty trafiły na taką szybką ścieżkę dostępu do chińskiego rynku. Mnie ogromnie na tym zależy. Mam nadzieję, że widzowie pamiętają, jak kiedyś promowaliśmy polskie produkty rolne z panem prezydentem Xi. Wtedy chińską prasę i media obiegło zdjęcie pana prezydenta z polskim jabłkiem w ręku na jednym z terminali w Warszawie. Prezydent we wtorek wziął udział w wirtualnym spotkaniu 17+1 z udziałem swojego odpowiednika w państwie środka Xi Jinpinga. Polski rynek giełdowy niemal odrobił już straty wywołane pandemią, ale o hoście na dużych spółkach cały czas trudno mówić. Komentuje w rozmowie z PAP Konrad Ryczko, analityk domu maklerskiego BOŚ. Od kilku miesięcy coraz więcej inwestorów jest zainteresowanych akcjami, ale według analityka to przede wszystkim efekt niskich stóp procentowych. Inwestorzy lokują dziś pieniądze niemal we wszystko, co ma jakąkolwiek rentowność. Stąd na przykład boom na nieruchomości, akcje, a nawet na tak ryzykowny instrument jak Bitcoin, mówi Konrad Ryczko. 100 milionów, tyle pączków zjedliśmy rok temu. Czy Polacy poprawią rekord? Na to na pewno liczą cukiernicy. Ich długi poszły w ciągu ostatniego roku do góry o 10%, przekraczając 118 milionów złotych. Tak wynika z danych rejestru dłużników Big Info Monitor. Ze statystyk wynika, że średnia cena pączka to złoty 50. Sponsorem programu jest producent insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. 10 stopni w centrum i podobnie w Olsztynie, Białymstoku oraz w Łodzi. To jest maksimum, co zobaczymy w tych miastach. Minus 5 stopni z kolei od Gdańska przez Bydgoszcz, Poznań, Gorzów Wielkopolski, Wrocław do minus 8 w Opolu, Katowicach, Krakowie, Kielcach i Lublinie. Słonecznie w Gorzowie Wielkopolskim, Poznaniu, w Łodzi, w Opolu oraz w Olsztynie. Reszta kraju zasnuta chmurami i możliwe przelotne delikatne opady śniegu. Sponsorem programu był producent insulanu. Suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już zima.

polityczne trójki. Bartłomiej Graczak, dzień dobry. Dziś naszym gościem jest Łukasz Schreiber, minister w kancelarii premiera, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze. Kłaniam się państwu. Panie ministrze, jak pan ocenia wczorajszy protest, sprzeciw mediów komercyjnych wobec planów wprowadzenia podatku od zysków z reklam? Tutaj jest przynajmniej kilka spraw. Po pierwsze, czego tak naprawdę dotyczy ten protest? Myślę, że no, przede wszystkim nasi słuchacze, widzowie są zobowiązani do tego, by się o tym dowiedzieć, bo czy można być tego pewnym? Nie do końca. Czy dotyczy to samego, panie redaktorze, samej opłaty, która została zaproponowana? Czy dotyczy to podmiotu nią objętych, czy dotyczy jej, nie wiem, skali, czy jeszcze czegoś innego? No jeżeli, czy pan czytał ten list, to tam jest wszystko wyjaśnione, list do władz RP i sił politycznych, że ten podatek w dobie pandemii jest na tyle dotkliwy, że grozi to upadkiem wielu mediów w Polsce. To idźmy dalej. To, że grozi upadkiem mediów w Polsce, ja rozumiem, że ktoś będzie próbował przekonywać, że na przykład telewizja, która pobiera tam kilkadziesiąt tysięcy za 30-sekundową reklamę, jeżeli teraz zapłaci za to kilka tysięcy złotych, to znaczy, że upadnie, tak? Bo to jest, to też warto, żeby nasi słuchacze przecież wiedzieli, to jest podatek, tylko ma być opłata od reklam, tak? Poza tym jest jakby ta histeria, która wokół tej sprawy się dzieje, jest zupełnie zdumiewająca, biorąc pod uwagę etap prac. Ja zawsze starałem się nawet tonować nastroje w sytuacji, kiedy projekt był w Sejmie, no bo zaczynaliśmy wtedy de facto pracę legislacyjną w Sejmie. Teraz jesteśmy na etapie rozpoczęcia pracy legislacyjnej w rządzie. A czy w samym rządzie, panie ministrze, nie należało tej sprawy przedyskutować, bo nawet Jarosław Gowin mówi, że ta sprawa nie była z nim konsultowana. Nawet prezydent Andrzej Duda mówi, że ta sprawa nie była z nim konsultowana. Czy zanim ten pomysł ujrzał światło dzienne, nie należało tego przedyskutować? No ale panie redaktorze, to znaczy właśnie jesteśmy na etapie konsultacji. Ja mówię zanim ujrzał światło dzienne. Ale co znaczy zanim ujrzał światło dzienne? Nie, no zanim media się wyłączyły na przykład. No tak, ale to widzi pan, to jest pewne nieporozumienie, bo my jesteśmy w etapie właśnie konsultacji dopiero rządowych. Znaczy projekt dlatego ujrzał światło dzienne, tylko że został wpisany do wykazu prac legislacyjnych. Pewnie nasi słuchacze nie mają tego świadomości, że w tym momencie trwają konsultacje, każdy z podmiotów, także medialnych, może zgłaszać swoje uwagi, propozycje, pomysły do 16 lutego bodajże. I panie redaktorze, znaczy jakby kiedy miałby ten moment być, to znaczy jakieś tajne miałyby się odbywać konsultacje między kim a kim. Nie, każdy resort... W samym rządzie po prostu. Tak, no każdy resort ma prawo wnieść projekt ustawy i nikomu nie można tego zabronić. To jakby więc te zarzuty, że jakiś inny minister nie wiedział o tym projekcie, no wie pan, no przepraszam, ale są nie do końca dla mnie zrozumiałe, bo tak samo minister, czy to rozwoju, czy inny, zanim nie kieruje projektu ustawy, to nie jest tak, że rozmawia z każdym ministrem, bo wówczas ten proces trwałby, w ogóle nie wiem, jak miałoby to być zorganizowane. Także to nie jest też tak, że w ogóle, że każdy projekt, który jest wniesiony, zostaje finalnie uchwalony, a już na pewno nie jest tak, że zostaje uchwalony w tej formie, w której został wniesiony. Panie ministrze. Ale zwrócę państwu uwagę na jedną rzecz, bo słyszymy rzekomo, że te, tak jak to powiedziałem, te od 2% do w skrajnej formie dotykającej tylko części z tych reklam do 15%, bo taka to jest skala będzie tej opłaty, spowoduje, tak jak pan redaktor podkreślił, upadek Tak czytamy w tym liście. Części mediów, a tymczasem na własne życzenie wczoraj jakby media zrezygnowały no nie z 2%, tylko ze 100%. Pokazując, co ewentualnie może je spotkać w przyszłości. Zresztą, panie ministrze, rząd argumentuje, że ta zmiana, ten podatek, to jest konsekwencja prowadzonej w Unii Europejskiej dyskusji na temat podatku cyfrowego. Dyskusji, która się przeciąga od wielu lat. No ale skoro to jest konsekwencja działań unijnych, czy też pomysłu Komisji Europejskiej, czy też całej Unii Europejskiej, to dlaczego słyszymy krytykę ze strony właśnie przedstawicieli Komisji Europejskiej? Komisarz Věra Jourová powiedziała, że dzisiaj, w sensie wczoraj, jest dzień protestu w mediach w Polsce wyrażony z zaczernionymi ekranami. Jutro to może to być smutna, codzienna rzeczywistość. No to skąd krytyka, skoro wy realizujecie działania Unii Europejskiej, pomysłu Komisji? Panie redaktorze, znaczy jakby w logice działania, już w ogóle wypowiedzi niektórych przedstawicieli Komisji Europejskiej bym się akurat nie doszukiwał, więc może zostawiam. A to jest pani komisarz do spraw praworządności. No, ja rozumiem, więc zostawmy to tym wypowiedziom. Ja zwrócę tylko uwagę, że jeżeli patrzymy na Europę, to w Wielkiej Brytanii, w Belgii, we Francji, we Włoszech, w Hiszpanii, w Austrii, na Węgrzech także taka opłata obowiązuje, więc nie jest to jakby niczym sensacyjnym. To dlaczego jeśli chodzi o Polskę, taka reakcja jest, a jeśli chodzi o inne państwa, takiej reakcji nie słyszałem? No, widzi pan, bo to być może jest tak samo jak przy kwestii reformy wymiaru sprawiedliwości. Wówczas też jakby słyszeliśmy zupełnie zaskakujące nieraz opinie z różnych stron. W państwach, w których regulacje idą, są dużo bardziej, jakby mogą wzbudzać dużo większe zdziwienie u nas w Polsce. Więc tutaj myślę, że spodziewałbym się czegoś podobnego. Tak naprawdę jakby, jak rozumiem, część tych polityków, bo to przecież są politycy związani przecież z konkretną formacją w Polsce, bo przecież to nie jest tak, że oni pochodzą z nie wiadomo skąd, tylko właśnie z tych formacji. To w takim razie z jaką formacją jest związany pełniący obowiązki ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce urzędnik, który również mówi, że Stany Zjednoczone będą bronić tej niezależności mediów i również w takim tonie pompatycznym na ten temat się wypowiada. To już wie pan, to już trzeba pytać jego. Ja myślę, że Amerykanie to jest nasz ważny sojusznik, strategiczny partner, no ale jednak sprawy wewnętrzne są naszymi suwerennymi sprawami i z całym szacunkiem, ale to akurat nie ambasadorzy innych państw będą nam mówili, w jaki sposób mamy wprowadzać i jakie opłaty możemy, a jakich nie możemy. Także jakby tak podsumowując to, naprawdę mamy na tym momencie początek pracy i początek rozmów rządowych. Ja myślę, że każdy, kto chce, to takie uwagi może dzisiaj zgłosić. Projekt na pewno będzie analizowany. Myślę, że to jest jakby biorąc pod uwagę praktykę tych prac legislacyjnych, też mogę powiedzieć, że na pewno ulegnie w jakimś stopniu zmianie. Histeria. Ale projektu nie wycofacie na tym etapie na pewno. Nie. No takich planów nie ma. Natomiast nie ma też zamknięcia dyskusji, więc jakby zwracam uwagę, że jest to zupełnie zdumiewający kształt. Poza tym akurat trzeba jeszcze pamiętać jedną rzecz i podkreślić. To nie jest tak, że ten podatek obejmie te wszystkie grupy mediów, czyli tam prasę, telewizję, radio, internet. Przecież jest kwota wolna, jakby, która zostaje ustanowiona dla każdego z nich. W przypadku internetu to w ogóle jeszcze jest ta kwestia obrotów, de facto dotyczy to gigantów cyfrowych, bo kto globalnie ma 3,4 miliardy... No tak, teraz jest czas, żeby to wyjaśniać, ale mówiąc kolokwialnie, mleko się rozlało. Panie ministrze, jest jeszcze... Rozlało, no jest po prostu jednak krytyka międzynarodowa jest obecna, protest miał miejsce Panie ministrze, jest jeszcze jeden projekt związany z funkcjonowaniem na terytorium naszego kraju medialnych korporacji. To ustawa dotycząca wolności słowa w internecie. Dlaczego w tej sprawie rząd mówi, w tej sprawie tej ustawy dotyczącej wolności słowa, rząd mówi, że musimy poczekać na rozwiązania unijne, bo te będą skuteczne, a w sprawie ustawy dotyczącej podatku od reklam rząd nie czeka na Komisję Europejską, tylko samemu te rozwiązania chce wdrażać? Nie, to jest też jakieś nieporozumienie. Nie, no rzecznik rządu powiedział, że jeśli chodzi o rozwiązania krajowe, one będą nieskuteczne. Jeśli chodzi o ochronę wolności słowa w internecie, czekamy na Komisję Europejską, czekamy na rozwiązania unijne. To słowa rzecznika rządu Piotra Millera. Rozumiem i pan minister ma prawo absolutnie do takiej opinii. Ja mogę powiedzieć panu tak, z punktu widzenia miejsca, w którym jestem i w pozycji, którą zajmuję, że oba projekty są dokładnie na tej samej drodze, to znaczy są wniesione przez ministrów i jesteśmy w toku rządowego procesu legislacyjnego. A kiedy zajmie się nim stały Komitet Rady Ministrów, którym pan kieruje? No, do tego jest jeszcze trochę czasu. Wie pan, na początku tej kadencji ja zresztą zaproponowałem i to zostało przyjęte przez wszystkich ministrów, taki harmonogram. A mniej więcej ten harmonogram jak wygląda? Ile to jest miesięcy, zanim zajmie się stały komitet? Ten harmonogram wygląda tak, że zasadniczo każdy projekt to jest około 60 do 80 dni pracy tutaj wewnątrz rządu, zanim on trafia do Sejmu. Wszystkie terminy są dochowane, jest opinia w tym momencie Centrum Analiz Strategicznych odnośnie tego projektu, o którym mówi pan redaktor, która trafiła do ministra sprawiedliwości. Jest tam szereg uwag, wątpliwości, bo faktycznie, wie pan, z intencjami tu się wszyscy zgadzają w 100%. Jest kwestia tylko tego, czy będzie to prawo mogło być skuteczne i jakby dyskusja na ten temat, czyli dyskusja trwa, zanim projekt trafi do Sejmu. Panie ministrze, kto jest w tej chwili prezesem Porozumienia? W sprawach innych partii, jakby zwłaszcza już statutowych sprawach innych partii, to proszę mnie nie pytać. Także a to nie jest istotne? Nie, to nie jest istotne, kto jest szefem koalicjanta? No wie pan, w sprawach jakby tej sytuacji związanej i zamieszania u naszych koalicjantów, to oczywiście, że jest to ważne i oczywiście, że ja jakby patrzę na to z pewnym niepokojem, ale wierzę, że jakby tam te problemy się uda przezwyciężyć i że to nie będzie wpływało na pracę rządu, na pracę większości parlamentarnej. Panie ministrze, prezydent Rzeszowa zrezygnował. Kandydatem ma być wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Pytanie jest takie, czy poprzecie jako Prawo i Sprawiedliwość kandydaturę Marcina Warchoła na prezydenta Rzeszowa? Trudna kwestia, bo zwłaszcza dla mnie, bo jestem, mam zaszczyt reprezentować piękne miasto Bydgoszcz i ziemię bydgoską. No, trudno mi się wypowiadać w kwestii akurat Rzeszowa. Także to są decyzje, które na pewno... Ale tak, czy to jest dobry kandydat pańskim zdaniem? Ostatecznie ma decyzję Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. No, pan minister Marcin Warchoł, pan profesor, jest niewątpliwie osobą, która jest mi znana jakby z tych prac rządowych i ją cenię. Natomiast tego, czy jest najlepszym kandydatem na prezydenta Rzeszowa, po prostu nie jestem w stanie... A Prawo i Sprawiedliwość będzie miało własnego kandydata w Rzeszowie? Naprawdę nie wiem. Nie wiem i nie zajmuję się tą sprawą, więc przepraszam. No nie to skoro jest pan minister z Bydgoszczy, zapytam o tamtejszy most uniwersytecki. Co tam się stało z tym mostem po 7 latach? No właśnie. Ja, wie pan, sprawy z tym mostem są jakby ten most wyjątkowo pechowy. Miał się stać w ogóle takim symbolem też łączącym Bydgoszczę po tragedii katastrofy smoleńskiej. Była wówczas propozycja jednogłośna prezydenta ówczesnego miasta Bydgoszczy, pana Konstantego Dąbrowicza i wszystkich radnych, by nadać imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. A tymczasem grozi mu zawalenie. Tak, a tymczasem no, tą nazwę zmieniono, uznano, że tak nie może być. To już kilka lat później ci sami radni, którzy wcześniej za tym głosowali, zmieniali nazwę w roku 2013. Teraz grozi zawaleniem. Panie ministrze, chwalono się tą inwestycją. Musimy kończyć. Niestety skończył nam się czas na rozmowę. Tak, dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościem Trójki był minister Łukasz Schreiber. Zapraszamy do reklamy. Wróciłem. A pamiętałeś o kapsułkach na wątrobę? Pamiętałem, proszę. I jeszcze 10 zł reszty. Reszta?